baboka tozalinga na yo seyi mpe na yebi bokolo mosusu topo monana michelina ozali seko minyokola parama polanga nazali kaka mopaya na koleka nzela michelina mokili ezali mpe monene ngomba na ngomba ya solo bakokutanaka te moto ose na moto bazali na nzela kotambola lobi na lobi michelina tokomonana michelina michelina nakangi moto na potokutana ekokende ngai mayetoni na misope na motema nakolela yo mike mike mikelina nakangi motema potokutana na mikolo mibale okotelila na motema nazali kokamwa